Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki ve Sarp Keskiner. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan, bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bagımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Zeynep Okyay, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğumuz moda sahnesinden Kemal Aydoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Demin bahsettiğim bağımsızlar tanımından biraz bahsedebiliriz. Hı-hı. Biz bu projeyi yaparken bir çerçeve koymak için bağımsızların bir tanımını yaptık. Hı-hı. Sonrasında da 3 tane görüşme yaptık. Hı-hı. Farklı bağımsız organizasyonlarla. Ve dedik ki biz tanımı böyle yaptık. Size bu ne kadar uyuyor? Bir kere sanatın en temel durumu özerk olması. Bu özerklik vurgusunu da her platformda dile getiriyoruz. Özerk değilse ya ticarete çalışıyordur ya da devlete çalışıyordur. Fakat temelde bağımsız kalarak aynı zamanda da yaşamı sürdürecek bütçeyi sağlamak diye bir problem var. Asıl problemlerden bir tanesi bu. Yani diyelim ki bizimki gibi üst salonlu bir mekan işletiyorsanız, buralarda sanat etkinlikleri sürdürüyorsanız, hatta üretiyorsanız, dolayısıyla bu mekanın ayakta kalması gerekir. Bunun ayakta kalması için de bir bütçe gerekir. Şimdi Türkiye'de böyle bir mekanın ayakta kalmasını sağlayacak herhangi bir model yok. Ne yazık ki. Kara düzen çalışıyor her şey. Yani kara düzenden kastım şu: devlet ya da belediyeler tiyatrolardan göz kararı bir takım yapımları satın alıyorlar. Onları da seyircilerine ulaştırıyorlar. Ya da yılda bir kere özel tiyatrolar devlet desteği adı altında bir destek veriyorlar. Model olmayınca, yani destekleme modeli, yani diyelim ki moda sahnesini niye destekleyeceğini belediye ya da Kültür Bakanlığı zaten biliyor olacak, ilkeler koyacak. Moda sahnesi diyelim ki kamusal sanat yapıyor olacak, diyelim ki kar gütmeyen, kar amaçlı olmayan bir tiyatro faaliyeti yürütmek isteyecek, o zaman bu modellerden birine dahil olacak ve o model uyarınca da destek alıyor olması gerekecek. O model tabii ki işletmenin modelini, tipini belirleyecek. Seyirciyle kuracağı ilişkiyi, faaliyetlerin nasıl yapılacağını, içeriğini değil ama nasıl yapılacağını, yani diyelim ki çalışan sayısını, çalışanların özlük haklarını verip verilmediğini ve de tabii ki bir bütçe belirleyecek. Ve o bütçe uyarınca da siz yılda diyelim ki 3 ya da 4 oyun üreteceğim, şu kadar insanla, şu insanlarla, şu sanatçılarla ve şu kadar çalışanla bunu gerçekleştireceğim diye oraya da bir taahhütte bulunacaksınız. Yıl sonu geldiğinde de o taahhütü gerçekleştirip gerçekleştirmediğinizin hesabını vereceksiniz. Onlar da sizden hesap soracak. Demokratik işleyişin böyle oluyor olması gerekir. Çünkü sanatın toplumda olması gerektiğine dair temelde bir düşünceden hareket ediyor olmanız gerekir. İnsanların düşünürken, duygulanırken, hayata bakarken sanatı kullanmaları gerektiğini temelde savlayan bir politik fikre sahip olmanız gerekir. Ama bizimki gibi sanat zaten yani göstermelik ise, sadece sanatçıların içsel sanat yapma güdüsü diyelim ona ya da isteğine bağlı ise ve bu isteklerin bir araya gelmesinden gelmesiyle seyirciye ulaşılıyorsa kuvvetli bir altyapıdan bahsedemeyiz. Bu sadece sanatçıların isteğinden bahsedebiliriz. Mesela moda sahnesi. Moda sahnesi yola çıkarken 12 kurucusu vardı. Tiyatronun değişik alanlarında çalışan insanlardı bunlar. Ve patronsuz bir tiyatro diye yola çıktık. Ve perdesiz bir tiyatro da dedik. Yani perdesizden kastımız normal bildiğimiz çerçeve sahnenin dışında ki sahnelemelere yatkın olduğumuzu, böyle sahnelemeler yapmayı planladığımızı, dolayısıyla tiyatronun herhangi bir unsurunu saklamayı düşünmediğimizi, yalın bir biçimde seyirciyle karşılaşmak istediğimizi bildiren bir ilkeydi. Hala da perdesiziz. Yani oyunlarımızda perde kullanmıyoruz. Patronsuz da çok açık. Yani eşit ve özgür bir dünya için, ticaretten uzaklaşan bir dünya için en temel, en şart ilkelerden bir tanesi. Böyle yola çıktık. Kurduk da bu 12 insan buranın tüm maliyetini ve yükünü, ekonomik yükünü üstlendi. Yani bunu biz istediğimiz için yaptık. Tiyatroyu çok seviyorduk ve biliyorduk. Tiyatrodan kâr etmek değil, tiyatronun toplumsal ya da kamusal alana nasıl dahil olması gerektiğine dair bir takım fikirlerimiz vardı. Bunu pratiğe dökmek istiyorduk. Görmek istiyorduk. Yani hem mahallede ya da semtte bir tiyatro nasıl olur? Sonra bu büyür İstanbul'a ya da Türkiye'ye yayılır ya da yayılmaz. Ama öncelikle bir mahallede, bir semtte olmanın nasıl bir vaziyet olduğunu anlamaya çalışmak, üretimi bunun içinde yapmaya çalışmak, bir etkileşim alanı doğurmaya çalışmak gibi de yönlendirici fikirlerimiz vardı. Pandemiye kadar 7 yıl böyle geçirdik. Yaklaşık 30-35'e yakın hem bildiğimiz anlamda tiyatro, hem dans tiyatrosu, hem çocuk tiyatrosu ürettik. Seminerler yaptık, sanat, felsefe, hatta bilim, sinema gibi. Bir başka sinemanın kullandığı bir sinema salonu var ettik. Bir küçük stüdyomuz vardı orada. Daha ne diyelim, daha deneysel etkinlikler, işler seyirci buldu. Fakat bunların hepsini biz istediğimiz için yaptık. Kurulurken devletten herhangi bir teşvik, bırakın onu geri ödemeli bir kredi bile bulamadık. Yani hani teşviği geçtik. Belediyeden hiçbir destek görmedik. Yani sürdürebilmek için burayı. Ahbaplık dahil. Dolayısıyla kendi yağıyla kavrulan bir yer ya da yani başınızın çaresine bakın diyen bir anlayış ile karşılaştık. Oysa bu anlayış, mesela Kültür Bakanlığı tarafında bir devlet tiyatrosu var. Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafında da şehir tiyatroları var. Şimdi ikisi de tiyatro işletiyorlar. İkisi de tiyatronun nasıl üretildiğini, maliyetleri hakkında birinci elden fikre sahipler. Yani birinden duymayacaklar. Kendi görevlilerine, memurlarına, yöneticilerine sorsalar o maliyet hakkında direkt bir bilgiye ulaşacaklar ve bizim özel tiyatroların, bağımsız tiyatroların hangi koşullarda tiyatro yaptıklarını hemen öğrenebilecekler. Yani şöyle diyeyim, devlet tiyatrosuna bir oyunun maliyet, gecelik maliyeti 40 bin lira. Oysa geçen yıl bir özel tiyatroya bir yıllık tiyatro yapsın diye 40 bin lira verildi. Evet, şimdi çok dengesiz. Ya inanılmaz. Ya dolayısıyla bir model eksikliği var. Yani sanatı nasıl destekleyeceğiz? Bu her türlü sanattan bahsediyor. Kimleri destekleyeceğiz? Ne yaparsa destekleyeceğiz. Ondan nasıl bir toplumsal yaşantı bekliyor? Toplumsal yaşantıya nasıl katılmasını bekliyoruz? Hangi diyelim ki ana sanat dalının dışında yan etkinlikler yapmasını bekliyoruz? Nasıl bir etkileşim alanı yaratsın istiyoruz bunlardan? Biz görsel sanatlar alanındaki yapılaşmalardan bahsederken bağımsız ortamlarda şey diyoruz, yani herkes kendi evini kurtarmaya çalışırken aradaki iletişim çok yok oluyor ve farklı farklı yerlerde aynı konu etrafında çalışılsa bile birbirimizden bir haber oluyoruz. Korona öncesinde Kadıköy'de bayağı fazla sayıda sahne vardı, bağımsız sahne. Şu anda ne durumdalar tam olarak bilmiyorum ama bu sahneler arasındaki iletişim ve hak savunuculuğunu yapacak bir ortam var mı? Birileri var mı? Nasıl gidiyor? İki tane büyük oluşum var. Bir tanesi tiyatro kooperatifi, bir tanesi de Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifi. İkisinin kuruluşunda da moda sahnesi yer aldı ama ikisinden de sonra ayrıldı. Pandemi sürecinde ayrıldı hatta, yani pandemi başladıktan sonra. Devletle kurulan ilişkilerde biraz geç geldiğini düşünerek ayrıldık. Ama bu iki yapı, iki inisiyatif, iki neyse örgütlülük tiyatroların haklarını savunuyor. Burada şu karışıyor bence. Tabii ki fikir ayrılıkları söz konusu olacaktır. Herkes aynı tiyatroyu yapmıyor, herkes aynı sanatı yapmıyor. Bu yapıların temelde eksik bıraktığı, bakanlığın ve belediyelerin de eksik bıraktığı, hangi tiyatro nasıl bir yapıya sahip? Nasıl bir fiziki yapıya sahip, nasıl bir repertuar belirlemiş, uygulamış hatta. Şimdi bunlar ölçülmeyince, çünkü ölçülürse şöyle olacak, o zaman büyüklüklerinin değiştiğini anlayacağız her yapının. Dolayısıyla ihtiyaçlarının değiştiği yargısına varacağız. Dolayısıyla da ihtiyaçları doğrultusunda herkesle iletişim kuracağız. Yani moda sahnesi gibi yılda... En az 3 oyun üreten bir yapıyla yılda bir tane çocuk oyunu üreten yapı arasında çok temel bir fark var. Yani aynı masraf kalemlerine bile sahip değiliz. Salonlu bir tiyatro olmayı bir kenara bırakıyorum. Dolayısıyla aynı yönlere bakılmayınca örgütlülükler bir parçada lafta kalıyor tabii ki. Ya da örgütlülükler kendi içinde birkaça bölünüyorlar ve hedefe doğru adımlarını atamıyorlar. Tam da bu bize şunu, yani bizim ayrılmamızın nedeni şuydu, örgütlülüğe inanmamak değil ama nasıl bir örgüt de bir örgütlenme kadar önemli bir soruymuş ve öncelikle bunun yanıtını verilmesi gerekirmiş. Nasıl bir örgüt? Nasıl bir araya gelinmeli? Bir araya gelindiğinde kim nasıl bir söz sahipliği içinde olmalı? İnisiyatifler ne? Karar mekanizmaları nasıl kurulmalı? Gibi bir takım problemler varmış. Yani bizim iyi niyetlerimiz. Hadi bir araya gelelim ve haklarımızı savunalım iyi niyetliliği yeterli değilmiş. Belki de bundan sonrası için bunu düşünmenin imkanlarını yaratacak. Sadece örgüt fetişizmi yapmadan aynı zamanda örgütün yapısı üzerine de düşünmemiz gerektiği, bu mekanizmaları demokratik olarak işletebilmek için nasıl bir mekanizma kurulması gerektiği, kimlerden oluşması gerektiği gibi sorulara daha belki de cesaretle ve içtenlikle yanıtlar bulmamız gerektiğini söyledi bence bu süreç bize. Moda sahnesinin peki bu konuda nasıl bir organizasyonel yapısı var? Bu arada yani ben bütün bu söyledikleriniz şeyi hatırlattı bana. Pierre Dardo isminde bir düşünürün kitabında, Müşterekler kitabında diyor ki müşterekler etrafında bir araya gelmemiz için aynı fikirde olmamıza gerek yok ama beraber hareket edebileceğimiz mekanizmalar yaratmaya ihtiyacımız var. Tam olarak çevirisi bu olmasa bile birazcık ama da çok yorumlayarak. Anladığım kadarıyla moda sahnesi aslında ortak bir ihtiyaç üzerinden doğmuş bir yapı. Belki de bu yüzden bir araya geliş ve organizasyonu kuruş da hani bir öncekilerde ne işlemedi şimdi ne işlesin gibi bir yapı olduğunu düşündüm ben. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Tabii. Şöyle, yani biz burada aldığımız kararları tabii ki ortak olarak alıyoruz. Mesela ödemiyoruz diyeceğiz. Çünkü elektrik faturası 3 katına çıktı Ocak 2021 Ocak ayında. Ne yapalım, ödemeyelim diye bir fikir atılıyor. Ve bunu tartışmaya başlıyoruz ve evet ödemeyelim kararı çıkıyor. Ondan sonra da kamuoyuyla bu fikrimizi paylaşıyoruz. birbirimizi bilgilendirmek ve tam da bir ortak perspektif kurmak üzere bir hareketimiz var. Avantajımız şu, çok uzun süredir birbirimizi tanıyan insanlarız. Yaklaşık yani 20 yıla yakındır tanıyoruz. Düşük tanışıklığımızın süresi bu. 20 yıl. Dolayısıyla birbirimize artık hamlelerini ve düşünüş biçimlerini, itirazlarını nasıl geliştireceğini de aslında yakından da biliyoruz, tanıyoruz. Ve birbirimize laflarımızı da bu anlamda netlikle de söyleyebiliyoruz. Başından beri zaten düşünceyi sınırlarımızın dışına hiç itmedik. Politikayı da hiç sınırlarımızın dışına itmedik. Politikanın, düşünmenin insan hayatı için en gerekli şeyler olduğunu biliyoruz. Bunun için de çaba da sarf ediyoruz. Dolayısıyla şimdi karar alma mercilerinde de süreçlerinde de bu tabii ki işimizi kolaylaştırdı. Çok az çatıştığımız ya da küçük şerhler koyduğumuz kararlar oluyor. Ama yine de bu öneriyi getirmiş bir arkadaşımıza tabii ki güveniyoruz. Şerhimiz olsa bile onun cümlesini tabii ki savunuyoruz ve tabii ki sahipleniyoruz. Yani orada şerh ayırt edici bir özellik olmaktan çıkıyor. Dünyaya bir yerden bakmak, ortak bir yerden, bir perspektiften bakmak kıymetli bir şey bence. Az önce söylediğiniz düşünür, çok doğru tespit etmiş. Hepimiz aynı şeylere inanmak zorunda değiliz. Ama diyelim ki havamız bitiyor, diyelim ki suyumuz bitiyor. Yani bu Sibirya'da da bitiyor diyelim. Avustralya'da da bitiyor. Bizim bitiyor zaten. Yani dolayısıyla Avustralyalıların başına geldi diye bir şey diyemeyeceğimize göre, bunu artık anlamış olmamız gerektiğine göre. Dolayısıyla bu müşterekler, yani diyelim ki sanat, tiyatro, özellikle tiyatro toplum için gerekli bir şeydir. İnanıyoruz, inanıyoruz. Kârsız yapılmalıdır, evet kârsız yapılmalıdır. Herkes bundan faydalanmalıdır, evet. Tüm toplum bundan faydalanmalıdır. Dolayısıyla bu mekanizmalar kurulmalıdır inanıyorsak. Faşist olmamalıdır, ırkçı olmamalıdır, ayrımcı olmamalıdır, nefret suçu işlememelidir gibi insanlık suçlarıyla da teması olmamalıdır diyorsak bu tiyatroların ve sanatın, bunların hepsi desteklenmesi gerekir. Hı hı. Belki de hepimiz bu kadar politik değiliz, bilmiyorum. Dünyanın batmakta olduğunu hepimiz ortak anlamıyor olabiliriz. Aklıma iki şey geldi. Bir tanesi demin semt tiyatrosu, semtte bulunmak dediniz ya. Ne noktada sizce moda sahnesi modalılar tarafından sahipleniliyor? Ben bunu hep merak etmişimdir. Mesela benim de içinde bulunduğum organizasyon kapansa kim hayır der? Hani bir noktada bütün bu kaynaklar bitse. Diğeri de ikisi birbirine bağlı gibi, bağımsızlık çok büyük bir kelime ve bağımlı olmamaktan geliyor ya, birazcık da arzu edilen bir şeymiş gibi. Moda sahnesi sizce neye bağımlıdır, neden bağımsızdır? Çünkü bazı şeyleri bağımlı olabilir. Yani neden tabii bağımsız olmayı seçer, tabii neye bağımlı olmayı yaklaşır? Semtin içinde nasıl bir konumdayız açıkçası ölçmedik. Yani sadece ne benim bir takım işte karşılaşmalardan çıkardığım bir takım sonuçlar olabilir. Ödemiyoruz ve elektrik kesilme sırasında, ödemiyoruz dedikten sonra çevreden çok fazla destek geldi. Mesela bu bir ölçümdü. Bir mekan olarak, işletenlerden bağımsız olarak söylüyorum. Bir mekan olarak Kadıköy'ün içinde var olduğunu çevre halkı biliyor. Ve bununla temas halinde, hatta buranın kapanmasını da istemiyor. Çünkü aslında bizim binayı kurarken hemen gişenin oradan merdivenlerden inerken orada bir kapı vardı. Ve biz mimarlarla şunu konuştuk. Bu kapı tutmalı mıyız, kaldırmalı mıyız? Sonra kaldırmalıyız kararına vardık. Çünkü moda sahnesinin bir kapısı olmasın. Yani birileri, ya o kapı kapanmasın. Bir kapıyı açarak bir yere girmesin. O kapı, zaten orası sanki sokağın devamı gibi olsun. Ve yürürken zaten aşağı inebilsin. Fuayeye kadar, hatta salona kadar inebilsin. Onu engelleyen bir separat olmasın diye düşünmüştük. Aslında bu bir parça anladığımız kadarıyla gerçekleşmiş ve o akışkanlık, sokaktan sanat mahalline doğru olan akışkanlık sağlanmış gibi gözlemliyorum. Perdesiz tiyatroya kadar gitmiş hatta. Gitti yani. Aynen öyle. Yani ama yani iyi bir soru ve de aslında biraz çaba, yani sonuçlar için biraz çaba gösterilmesi gereken bir soru olduğunu anlıyorum şimdi. Yani biraz bunu belki de ölçmeyi daha iyi araçlarla yapmalıyız. Moda sahnesi Kadıköy'de nasıl bir yer kaplıyor? Kaplıyor mu? Bir yeri var mı? Bir varlık mı? Hı-hı. Belki de anketlerle falan bunu aslında anlamalıyız. Hatta belki de belediye anlamalı. Hı-hı. Ne bileyim, belki de Kültür Bakanlığı anlamalı. Yani değil mi? Yani belki. Çünkü belki de yani hani ne işiniz var orada? Orada ne yapıyorsunuz? Orada bir hani halkla böyle bir temasınız var mı diye. 2020 TÜİK raporları bitince inşallah 2021'e geçilirse. İnşallah. Doğru. 2020 değil mi o? Evet, şu anda tam olarak bilmiyorum ama hep öyle çok, öyle, daha çok geriden geliyor. Doğru. Bağımsız mı? Şimdi şöyle, tabii neyden bağımsızlaştık? Bir kere mesela paradan bağımsızlaşamıyoruz. Ve bu çok yıpratıcı bir süreç. En aza indirebiliriz. Bu da kamusal bütçe kullanmakla mümkün. Bunun için de kamusal sanat düşünme, sanat organize etme kurumları, Kültür Bakanlığı ve belediyelerden bahsediyorum, bunun üzerine düşünebilirler. Yani en az parayla, çünkü kendi yerlerinde yapıyorlar. Yani şehir tiyatrosu en az parayla seyircisine ulaşıyor. Devlet tiyatrosu en az parayla seyircisine ulaşıyor. Biletten bahsediyorum. Biletten bahsediyorum tabii. Dolayısıyla seyirci de buraya en az para vererek nasıl ulaşır? Aynı zamanda onların da derdi demek istiyorum. Şimdi bağımsızlık bir tanesi bu, bir tanesi tabii genel fikirden, genel düşünceler ve kanaatlerden kopmak. Sanat aslında en toplum tarafından o an kabul edilemeyecek olan şeyleri göstermenin, paylaşmanın alanı da. Çünkü aynı zamanda buna konfor alanı diyorlar. Yani şöyle, siz tiyatro salonundasınız, işte diyelim ki böyle bir derdi, bir ayrımcılık derdini sahneden getiriyorsunuz, oynuyorsunuz, seyirciler de bunu seyrediyor. Buradaki konforumuz ne? Tiyatroda diyelim ki görmeye şu an alışık olmadığı şeyleri görerek, problemleri şahit olarak aslında bir tür kanaatlerinden kurtulması sağlanabilir. Duyarlılıkları ve farkındalıkları artırılabilir. Ve o an kabul etmediği fikirlerle aslında bir tür tanışıklığı sağlanabilir. Karşılaşma. Tabii bir karşılaşma yaratılabilir gerçekten. Ve bir, aslında şöyle diyeyim, bir tanıtım, yani tanıtımı gibidir belki de hayatın tiyatro. Burada daha çok, daha sert şeyler de yapılabilir tiyatroda. Çünkü aslında gerçek değildir. Yani kimse gerçekten ölmez tiyatroda. Bir kıyım sahnesi tüm gerçekliğiyle oynanabilir ama o oynanırken bile onun oyun olduğunu biliriz. Dolayısıyla bu avantajı kullanabiliriz. Ama bunun için tüm kamusal aygıt da buradan şifalanması gerektiğini, dönüşümü geçirmesi gerektiğini düşünürse olur. Dolayısıyla bağımsızlık, tüm bunları yapabilmek ama aynı zamanda paraya ihtiyaç duymak, o parayı, yani moda sahnesinin ona yakın çalışanı var, sigortalı. Şimdi bu parayı bulmak zorundayız. Yani ya da hepimiz evlerimize gideceğiz ve küçük alanlarda başka şey. Yani ya bu alanı bırakacağız, başka türlü sanat yapma yolları bulacağız, zeminleri bulacağız. Ya da bunu burada sürdüreceğiz ama bunun işlemesi için en az ödünü verdiğimiz, en bağımsıza yakın kaldığımız halleri üreteceğiz aslında. Yoksa yani bu kentin içinde ne kadar bağımsızız, o yani bence onun, o, ben öyle artık o tartışmalara girmiyorum. mutlak bir bağımsızlıktan ve mutlak bir özgürlükten yani en azından şimdi bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Herkesin sağlığı için. Evet tabii, aynen öyle. Yani ve demokratiklik düzeyini yükseltmek, kabullerimizi genişletmek, ne bileyim bir takım insani dertlerden, nefret gibi, ayrımcılık gibi dertlerden kurtulmak, bunlar için adım atmak bile bir şimdiki aşamada bir şeydir, bir kazanım, öyle bakıyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun, çok keyifliydi. Ne güzel, evet, benim için de böyle bunları yeniden düşünme fırsatı verdiniz, teşekkür ederim.